ngai mwasi ovandi na nga na ndako e balera ngai ya mama kumisaka andowe kitoko na ngai ya mama kumisaka andowe ngai mwasi na yo pesaka nga valer mingi e ngai mwasi na yo pesaka nga lokumu mingi e tokoswana swana e tokowela nini papa nasengi yo mipesa e ndenge yo tobandaki tala motindo e nga na yo tobandaki tala motindo e nga na yo tomeseni toboti na yo bana e na ntango ya mpasi yoyebi tokolisi na yo bana e na ntango ya nzala yoyebi andowe tobokola bana bakola malamu ye mioyo we o papa zonga yeba wa e o moninga posa esili te o papa motema mozoki o papa motema bandeko Power. doe.